In dit gebedspunt willen we stilstaan bij de terreur die er nog dagelijks is over heel Israël. Ondanks dat wijken worden afgesloten waar terroristen vandaan komen en ondanks dat soldaten en politie meer zichtbaar aanwezig zijn op bussen, trams en in de straat, vallen er dagelijks nog doden en gewonden. En daarom willen we nu een moment bidden voor alle veiligheidstroepen van politie en leger. Laten we bidden voor de bescherming van alle mensen, speciaal in de wijken waar Joods gebied aan Arabisch gebied grenst. We bidden ook voor strategieën, voor oplossingen voor de toekomst, voor op lange termijn. En dan is er ook de enorme angst die over het volk van Israël gekomen is. De straten blijven leger dan ooit. De meeste mensen blijven thuis. Laten we bidden dat veel mensen zullen opstaan en u zullen aanroepen, Heere God, de God van Israël. Ik werd deze week enorm getroffen door een filmpje op YouTube waar studenten samenkomen in een winkelcentrum in Beersheva, waar vorige week een medestudent vermoord is. En precies op die plek gingen de studenten dansen en zingen Am Israel Chai. Israël zal leven. Er ging een enorme kracht vanuit. Ik laat u een klein stukje horen. Als u het hele filmpje wilt zien, moet u even kijken op YouTube en zoeken naar Amit Students Sing at Scene of Attack, Beersheva. En Amit, dat schrijf je A-M-I-T. En er staat ook een link op Facebook van Radio Israël. En laten we nu een moment bidden dat Israël zal leven, ondanks al deze verdrukkingen. Aanstaande donderdag, 29 oktober, dan komt Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse autoriteit, met een groot gevolg naar Nederland. Hij komt hier op uitnodiging van onze regering, de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En er staan ontvangsten en diners gepland met de minister-president Rutte en minister Koenders en Plaumen en allerlei hoogwaardigheidsbekleders en burgemeesters. Het is voor ons natuurlijk onbegrijpelijk dat de Palestijnse autoriteit op deze manier hier wordt ontvangen. Een Palestijnse autoriteit die haar bevolking stimuleert en goedkeuring geeft aan het ombrengen van Joden. En ze gaan ook nog hun beklag doen bij het internationale strafhof in Den Haag. Christenen voor Israël, het Sidi en nog een heel aantal andere organisaties, waaronder ook Pillar of Fire, hebben daarom aanstaande donderdag een solidariteitsmanifestatie georganiseerd in Den Haag. Dit is zo'n moment, zo'n belangrijk moment, om onze solidariteit met Israël te tonen. En u wordt ook van harte uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. De manifestatie duurt van 10:30 tot 12:00 morgens. Voor meer informatie kunt u kijken op de websites van Christen of Israël en Pillar of Fire. En we willen nu ook een moment bidden voor deze dag, voor deze belangrijke manifestatie. En we bidden: Heer, kom met uw kracht. En laat zien aan deze wereld dat Israël gezegend moet worden in plaats van vervloekt. En we bidden voor onze regering, dat ze niet alle leugens van Abbas zullen geloven. Dat al die leugens ontmaskerd zullen worden. En zo bidden we met Johannes 16 vers 13. Wanneer hij, de geest van de waarheid, gekomen is, zal hij jullie leiden in alle waarheid. En dat bidden we ook onze regering toe. En voor degenen die daar donderdag niet bij kunnen zijn, daar wil ik tegen zeggen, bid ervoor donderdagochtend. Ja, Heer, we willen ook bidden voor genezing. Uw volk Israël is verwond. Mensen zijn gedood, gezinnen zijn in rouw. En anderen liggen in het ziekenhuis om te herstellen van hun verwondingen. Er is angst en vrees. En er komt ook steeds meer haat en een verlangen naar wraak. Er is een diepe wond die aan het genezen was, weer opengegaan. Er is nieuwe hoop en goddelijke genezing van de Heer ontzettend hard nodig. In Jeremia 8 vers 20 tot 22 staat: voorbij is de oogst, ten einde de zomer, en we zijn niet verlost. Om de breuk van de dochter mijns volks ben ik gebroken. Ik ga in rouw. Ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Of is daar geen heelmeester? Want waarom is de wond van de dochter van mijn volk niet geheeld? En daarom roepen we het uit tot God, de God van Israël, de geneesheer, die in staat is te genezen en de balsem van Gilead op deze wond te gieten. En zo bidden we, Heere God, openbaar u zelf. Openbaar u aan alle die tot u roepen.

Israël Pochter, de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod, vraagt gebed voor een gezin. Israël schrijft in zijn gebedsverzoek: God gebruikt donkere tijden om zijn licht helder te kunnen laten schijnen. En het verhaal gaat over Staf. En dat is een Israëlische jongeman die is opgegroeid in een religieuze achtergrond. Hij heeft in Ashdod in verschillende yeshiva's gestudeerd. En zijn vrouw die kende een aantal Messiaanse gelovigen die met haar over Yeshua hadden gepraat. En al snel kwam ze zelf tot een levend geloof met Yeshua. Haar man Staf was erg ontevreden en negatief en vond het onacceptabel dat zijn vrouw in Yeshua ging geloven. Hij bleef maar zeggen dat Yeshua nooit de Messias van Israël zou kunnen zijn, omdat hij een christelijke God is. En toen gebeurde het dat hun vierjarige zoon ziek werd en antwoorden te krijgen, maar tevergeefs. Uiteindelijk mochten Israël Pochter en een aantal mensen uit de gemeente naar het ziekenhuis komen om voor deze vierjarige Eli te bidden. En God faalt nooit. En de jongen werd elke dag beter en beter. En toen de jongen helemaal genezen was, was ook zijn vader, Staf, bereid om Yeshua te ontvangen in zijn hart. En Israël Pochter spreekt elke dag met hem. Ze studeren samen in de Bijbel. En hij komt elke week naar de diensten van de gemeente met zijn familie. En Israël Pochter vraagt een speciaal gebed voor dit gezin. En laten we ook een moment bidden voor Israël Pochter en zijn gemeente. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Barbra Streisand, Avinu Malkeinu. Het gebedsuur wordt nog herhaald op donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur, zaterdagochtend om 9 uur. En ik wens je nog een heel fijne week toe en een shalom van de Allerhoogste. En tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Avinu Malkeinu. Thank you.

ייחוד קודשה בריחוש שכינתי בשם ההוא תמיר ונעלם הנה ניבא בשם ייחוד קודשה בריחוש שכינתי בשם ההוא תמיר ונעלם הנה ניבא om zijn volk te zijn. Israël, belaagd al eeuwenlang. Opgejaagd en heel erg bang, knielend om genade, smekende en vragen, het leven te behouden, hun handen zijn gevouwen, maar er is hier geen genade. Voor Golgotha. Ze gaan, vervolgd, vernederd, eeuwenlang. Ik zie ze staan, nochtans klinkt daar hun lofgezang. De duisternis, de diepe haat,